आप शरीर सहित तथा सुंदर शरीर वाले संपन्न हैं तथा आपको नमस्कार है। एक बार प्रणाम करने मात्र से देहधारी जीवों के देहरूपी बंधन का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। खड़ पुरुषों अर्ध चंद्र को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद उत्पत्ति के स्थान आप गौरीपति गिरीश को नमस्कार है। चंद्रधर रूप शुद्ध शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप नेत्र वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप है आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी जीवन पुरातन चरा और जन्म का कष्ट हर लेने वाले जीवों को जीवन देने वाले तथा पाप आदि का अपहरण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष है आपको नमस्कार है। समस्त जगत के लोचन रूप आप भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। आप तीन वेद स्वरूप सदा संतुष्ट रहने वाले हैं और भक्तों के संतुष्ट देने वाले आप जगत के स्वामी उदार की दीक्षा से युक्त है। आप देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले दीर्घदर्शी प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप चंद्रमा की कला को धारण करने वाले तथा दोषों के संग्रह का सर्वथा त्याग करने वाले धतूर का फल फूल आपको अधिक प्रिय है। प्रभो मस्तक पर जटा भार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप धीर धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक नीलगिरी आपको नमस्कार है। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं उनके लिए आप तीनों लोकों का ईश्वरीय भर देते हैं। आप प्रथम गणों के अधिपति तथा अपने ही हाथ में सदा पिनाक उठाए रहने वाले आपको नमस्कार है। संसारी जीवों के अज्ञान में बंधन को खोलने वाले आप भगवान पशुपति को नमस्कार है। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप पर से भी परे सबको पार उतारने वाले कार्य और कारण से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले हैं आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं। अपने आधे अंग में नारी स्वरूप को धारण करते हैं तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के भय का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जगत की उत्पत्ति के कारण हैं तथा संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आप ही संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले पति हैं आपको नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर तेज को स्वामी आपको नमस्कार है। आप पार्वती पति और मृत्युंजय हैं आपको नमस्कार है। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले और यक्षराज कुबेर के प्रिय हैं आपको नमस्कार है। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञ के फल देने वाले हैं आपको नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप रुद्रपति तथा कुत्सिक रुदनकारी कष्ट को दूर करने वाले हैं आप भक्तों के हृदय में भ्रमण करते हैं आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर शमशान भूमि में विहार करने वाले सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं भगवती पार्वती के प्रियतम हैं आपको नमस्कार है। आप सबका कष्ट हरने वाले क्षमा स्वरूप और क्षेत्र यज्ञ हैं क्षमाशील महेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। पृथ्वी का संहार करने वाले तथा दूध के समान गोर हैं आपको नमस्कार है। अंधकासों के शत्रु आपको नमस्कार है। आदि अंत से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र आदि उपेंद्र तथा देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। आप उमाकांत उग्र और उधरव्रेता को नमस्कार है। आप एक रूप आदित्य तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप हैं आपको नमस्कार है। आप अनंत कर्ता तथा पार्वती के पति हैं आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार वष्टकार भूलोक भुवनलोक तथा स्वर्गलोक है। उमामते, इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। देव, मैं स्तुति करना नहीं जानता। महेश्वर, आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हो और आप ही वाणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महादेव, मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में गूंगा हूँ, दूसरे की कथा सुनने में बहरा हूँ, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूँ और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही करता है, आप ही धरता है, आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि पालन और संहार करने में भिन्न भिन्न देवता है, यह भेदभाव मूर्खों की कल्पना मात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण है। महेश्वर, मैं संसार समुद्र में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि जगेश्वर उनके सामने ढूंढ की तरह अविचल और मौन भाव हो गए। मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने तुम कोई वर मांगो। जगेश्वर बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरण बिंदों से कभी दूर ना हो, और दूसरा वर दीजिए, यह मुझे देने की कृपा करें कि मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव जी ने कहा, महाभाग जगेश्वर, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधन भूत योग शास्त्र में तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योग विचार रूप से प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नंदी भृगु और सोम नदी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होंगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। काशी में जगेश्वर के नामक शिवलिंग परम दुर्लभ है। 3 वर्ष तक उसका नाम सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। जगेश्वर गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाले मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीने में मनवांछित प्रसिद्धि कर पाते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग ज्येष्ठेश्वर समय क्षेत्र में प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन स्पर्श और पूजन करने में संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेगा। जगेश्वर, तुमने जो यह तपन किया है यह बहुत उत्तम और योगी सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक महान पुण्यमय है तथा वृद्धि करने वाला, महान भय की शांति और महाभक्ति महाभक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः उत्तम साधुओं को सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार जगेश्वर को वर देकर महादेव जी ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा। काशी के ब्राह्मणों को भगवान शिव का वरदान तथा काशी क्षेत्र की महिमा। अगस्त्य जी ने पूछा, शरानन, ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, जब भीम जी के गौरी की रक्षा के लिए महादेव जी मंदराचल को चले गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने इस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया और अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंद मूल आदि से वे जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर दी, उसका नाम हुआ दंडखात तीरथ। उस तीरथ के चारों ओर उन्होंने उन्होंने अनेक बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए और भगवान महेश्वर की आराधना में तत्पर हो प्रयत्न पूर्वक तपस्या की। वे नित्य ही विभूति धारण करते और रुद्राक्ष के माला पहनते थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और शत्रुद्या का जप करते थे। मुने उन ब्राह्मणों ने जब पुनः देवाधिदेव महादेव जी के शुभागमन का समाचार सुना तब वे दंडघाट नामक महातीर्थ से उनका दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या 5,000 थी। वे अपने हाथ में नूतन दुर्वादल आदर अक्षत फूल फल और सुगंध माला लिए हुए थे और मुख से भगवान शिव की जय जयकार बोलते थे।